den er en del af lavet. Her efterhånden sivet ud. Man ser det bedst, når man som jeg kun en gang imellem viser sig. At verden er en selv som en, at se på planeten er. Selv flotte folk på høje ben ser små ud dernede fra. Folk heroppe blir så underlig grå, så grimme og små, så små, så små. Ja, verden er en selv som en, at se på fra neden af. Jo længere folk de kommer op ad, jo mere sure bliver de tit. Hvorimod jeg er altid glad, skønt jeg tit må savne mere smal. Ja, verden er en selv som en, at se på fra neden af. Og de der kommer flottest ting, tit fattig må tage herfra. Og en som er rig på gus og på guld, er ofte kun trist og sorgfuld. Ja, verden er en selv som en, at se på planeterne. Det værste er dog, når en småmand ved skæbnens ugunst bliver stor. Han bliver så bred, så fin og fed, når han sidder der i sit kontor. Ja, verden er en selv som en, at se på fra neden af. Hos en minister kun hans ben, man øjner dernede fra. En stodder som mand, var dus med en gang, er tit en som snop, harang, harang. Ja, verden er en selv som en, at se på fra neden af.